اس کا خیبر اسپتال کا, یہ بلڈ پریشر کا مریض ہو گیا, ہائی بلڈ پریشر کا. تو اس کا ایک دوست تھا جو کراچی میں بڑا پروفیسر تھا کارڈیالوجی کا, تو اس کے پاس گیا یہ. تو اس کا بیت کلف دوست تھا, اس نے اس کی تشخیص وغیرہ سب کچھ کر کے اسے کہا کہ ظاہر شاہ تیرا علاج کروں. اس نے کہا علاج کری تو آئے ہو نا. اس نے کہا تیرا علاج میں کرتا ہوں. کیا کرتا؟ اس نے کہا دلے ہو جاؤ. تو میں خود سنا رہا تھا, کہتے میں وہاں سے جب آیا تو یہاں پر آیا ہوں اور یہاں چیف گیٹ ہوں, میرے دفتر کے سارے لوگ مجھے برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں, ہنگامہ کر رہے ہوتے ہیں اور میں بولتا ہی نہیں ہوں. طارق صاحب کیا کہتے ہیں جی؟ نحمد صلی اللہ رسول کریم. جرمنی کے کچھ لوگ جماعت میں وقت لگا کر گئے اور یہ کارخانوں کے مزدور تھے. وہاں جا کر جس کارخانے میں کام کرتے تھے تو اس میں زہر کی نماز کا وقت آتا تھا, تو ان کو اب یہ فکر ہوئی کہ نماز تو فریضہ ہے پڑھنی ہے. تو انہوں نے اپنے کارخانے سے بات کی, انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے, تو لہذا ہم اس میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے, جو کارخانے کے قوانین ہیں اس کے مطابق آپ کو چلنا ہوگا, اس کے مطابق آپ چل سکتے ہیں تو آپ چلیں, نہیں چل سکتے ہیں تو پھر ہم آپ مدد خواہیں. یہ پھر آیا, نے پھر سوچو غور فکر کیا, دعائیں مانگیں. اب یہ بزرگ کہتے ہیں کہ جو آدمی کا روزی کا وسیلہ ہو اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ پھر آدمی ایسی مشکلات میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہے. تو اس لیے فکر کا اصول ہے, کسی آدمی کا اگر حرام کاروبار ہو اور وہ اس کو تو بتائے بغیر بدلنا چاہے تو اس وقت تک نہیں بدل سکتا جب تک کہ اس کا کوئی حلال کا بندوبست نہ ہو جائے, کیونکہ اگر اس تندرستی کی وجہ سے یہ پریشانی میں مبتلا ہوا تو اس کی عزت حیا اور اس کی اہم باتیں اور اس کا یہاں تک ایمان تک خطرے میں ہو جاتا ہے. اسی فتوا کا ہی اصول ہے نا, وہ قادر فقر و کفرا, کہ بعض اوقات تندرستی جو کفر کا دروازہ کھول سکتی ہے. تو اس لیے ایک رم دین پر خود ہی چلتے ہیں نا, ایک ماہرین کی محققین کی اور جو لوگ صحیح چلانے والے ان سے پوچھ کرے چلے آدمی تو بڑی حفاظت ہوتی ہے. ان لوگوں نے دعائیں مانگی, مشورہ کیا, سوچ بچار کی, پھر جو ہے تو گئے میں کارخانے والوں سے ایک ان کے سامنے ایک بات رکھی. انہوں نے کہا آپ ہمیں اتنے گھنٹے میں جتنی پروڈکٹ آپ کو دینی ہے اس کا ہمیں ٹارگٹ دے دیں اور نماز کی ہمیں اجازت دیں اور نماز کے بعد آ کر اس وقت میں ہم آپ کو وہ پروڈکٹ دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اس پر, انہوں نے کہا چلو اس پر ہم کر لیتے ہیں, کتنی پروڈکٹ دیتے ہو تو کر لیتے ہیں. انہوں نے وضو کیا, نماز پڑھی, نماز پڑھ کر کام پر آئے اور کام پر آ کام کر کے اتنی دیر میں اتنی پروڈکٹ انہوں نے دے دی اور کارکردگی ان کی باقی لوگوں سے اچھی رہی. تو وہ لوگ تو برکت کو تو نہیں مانتے ہیں کہ برکت ہوئی, اللہ کا فضل ہوا اور تھوڑی دیر میں زیادہ کام ہو گیا. انہوں نے کہا کہ تحقیقات کرو کہ یہ کیا بات ہوئی ہے. تو نکاح تو واضح بات ہے کہ وہ انہوں نے جو واشنگ کر لی, ہاتھ پیر دھوئے, فریش ہو گئے, پھر انہوں نے کچھ میڈیٹیشن کر لی تو اس میں وہ ریلیکس ہوئے اور اس کی وجہ سے ان کی کارکردگی بڑھی, کام میں ان کا اچھا ہوا اور ان کو اجازت ہوگی. انہوں نے باقی لوگوں کے انٹرویو کر دیا کہ آپ آدھا گھنٹہ وقت کریں گے. ہاں ہاں, اس کے لیے بھی کر دیا. جیل کا جو افسر افتباد میں ملا تھا حضرت آپ سے, ہاں, نے بتایا کہ جس وقت یہ ادھر عراق پہ حملہ کر رہا تو اس وقت تبلیغ والوں نے جیل کے اندر جو کام کیا تھا اس کی وجہ سے جیل کی اصلاح ہوئی تھی. اس وقت امریکہ کرتا تھا یہ اس پہ بھی دستخط کر رہا تھا کہ اگر تبلیغ والے جیل کے اندر ہمارے کام کریں تو ہم کو اجازت ہے. تو اس طرح ہوا کہ ہم بڑا گلی میں, پہلے ہماری تعداد تھوڑی تھی, بڑا گلی میں اتنی گنجائش تھی کہ ہم اجتماع کرتے تھے وہاں پر, سمر کیمپ شاہ یونیورسٹی کا ہوتا ہے نا, تو اس میں ایک اجتماع ہم کرتے تھے. ایک دفعہ پورا تین دن کے لیے ہم نے سمر کیمپ کرایہ پر لے لیا تھا, پورا کیمپ کرایہ پر لیا تھا. تو اس میں کام کیا ہم نے, پھر دیکھیں تو تعداد ہماری زیادہ ہو گئی ہے, اب سمانے کے حالات وہاں نہیں ہیں. تو اس میں ان دنوں پاکستان کی ساری جیلوں کا یہ انچارج تھا نا, جیلوں کے لیے جو عملہ تیار ہوتا ہے اس کالج کا یہ پرنسپل تھا, اس کالج کا پرنسپل تھا, یہ بڑا گلی آیا ہوا تھا. یہ کوئی واقعہ ہے سن کو 99 وغیرہ کا واقعہ, 2001-2 کا واقعہ ہوگا. تو اس نے بتایا, اس نے کہا کہ امریکہ کی 24 کروڑ آبادی ہے اور ان کے 8,000 جیل ہیں اور 4 کروڑ ان کے قیدی ہیں, اور ہر چوتھا امریکی جو ہے تو وہ جیل میں ہے, اور 40 لاکھ بچے ہر سال جو ہے میٹرک کے امتحان پاس کرتے ہیں یا میٹرک کے امتحان دیتے ہیں, جس میں سے 24 لاکھ پاس ہوتے ہیں, 16 لاکھ فیل ہو جاتے ہیں, اور 16 لاکھ جو میٹرک میں فیل ہوئے ہیں یہ 3 سالوں کے اندر اندر جیل پہنچ جاتے ہیں, ایسے ان سے کارکردگی ہو جاتی, جیل پہنچ جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ جیل میں اس طرح ہے کہ جیلوں کی بہت خطرناک نوکری امریکہ میں, کیونکہ سارے کے سارے قیدی اکٹھے ہو کر عملے پر حملہ کر دیتے ہیں, اور اس میں انہوں نے حملے کی جو ہے تو گینگ پٹائی, گینگ ریپ, ساری باتیں اس میں ہیں. تو اس لیے اس میں بڑی تنخواہ ہے معاوضہ ان کا, اور اس میں اچھا حملہ رکھتے ہیں یہ. تو کہتے ہیں ہر سال جیلوں کا تحقیقی جائزہ ہوتا ہے, ریسرچ ان پر ریویو ہوتا ہے. تو ایک سال جو ہے تو جیلوں کی جو رپورٹ آئی تو اس میں سے کچھ جیل ایسے تھے جس میں کہ سارا سال یہ ہنگامے بہت کم ہوئے تھے, نہیں ہوئے تھے, بہت کم ہوئے تھے. تو انہیں کہا تحقیق کرو یہ کیا بات ہے, کیسے کیوں کم ہوئے ہیں. جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہاں پر جو ہے تو مسلمانوں نے کوئی مسلم ورشپ اور مسلم ٹیچنگ شروع کر دی. اس کے نتیجے میں قیدیوں میں اس طرح کے حالات بنے ہیں کہ وہ یہ ہنگامے نہیں ہوئے. تو اس میں یہ جہاں جہاں مسلمان تھے ان کا مسلم میس تھا, مسلم میس بھی تھا ان جیلوں میں. تو ان جیلوں میں جب یہ نیا امریکی آتا ہے اس نے لگو دیکھا ہوتا ہے, ایک لکھا ہوتا ہے کہ کیا لکھا ہے, مسلم میس لکھا ہوتا ہے, حلال میس, ایک لکھا ہوتا ہے میس جو ان کا ہے, ایک لکھا ہوتا ہے حلال میس. تو نیا امریکی لڑکا جب دیکھتا ہے کہتے ہیں واٹ از حلال میس, ہاں تو ان سے جا کے پوچھے واٹ از حلال میس, تو کہتے ہیں حلال میس جو ہے یہ مسلم میس ہے. تو کہتے ہیں لیٹ اس جوائن دس, کہتے دیکھیں نئی چیز ہے, اس میں شامل ہو جاتے ہیں, اس میں پابندیاں ہیں کہ اس میں ہارڈ ڈرنک نہیں, شراب نہیں ہے اس میں. تو کہتے اس میں حلال گوشت اور صاف ڈرنک جب بھی کھاتا پیتا ہے چند دن تو بڑی رحمت والی چیز ہے, پیٹ پر بوجھ کم ہوتا ہے, بدن پر بوجھ کم, طبیعت خوشگوار. تو پھر کہتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو کنٹینیو فار اندر ویک, ایک ہفتہ اس کو کر لیتے ہیں, اس کو پھر اور مزہ آتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو کنٹینیو فار اندر ویک. تو اس کے لیے رول ہے کہ اس کے لیے جو ہے تو مسلمانوں کا جو امام ہے وہ اس کو دستخط کر کے دے گا کہ ہم اس کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں, تو پھر ٹھیک ہے. تو جا کر کہتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو کنٹینیو فار اندر ویک, تو کہتے ہیں کہ یو ول ہیو ٹو آسک امام, کہتے ہیں واٹ از امام, امام کیا چیز ہے, کہتے ہیں امام از مسلم چپلن, یہ مسلمانوں کا پادری ہے. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو چلا جاتا ہے, کہتے ہیں لک امام آئی وانٹ ٹو کنٹینیو فار اندر ویک, کیا فار اندر ویک کنٹینیو کرنا چاہتے, نہ تعلیم میں آتے ہو ہمارے پاس, نہ بیٹھتے کے لیے آتے ہو, نہ ہماری بات سنتے ہو, کوئی ہمارے ساتھ تعلق بنایا ہی نہیں ہے, تو اور ہفتے کے لیے ہم کیا کہیں. تو کہتے ویل آئی شل بی کمنگ ٹو یو, کیا ہوگا میں اس کو. تو آ کر جب آنا جانا شروع کرتا ہے کہ ایک ہفتے میں جب بیٹھنا اٹھنا کرتے بس مسلمان ہو جاتا ہے. تو ان دنوں بش ایک آرڈر پاس کر رہا تھا کہ عراق پر حملہ کیا جائے, بمباری کا, اور دوسرا آرڈر یہ دستخط کر رہا تھا کہ مسلم ورشپ اینڈ مسلم ٹیچنگ شوڈ بی اسٹارٹیڈ ان ایوری جیل آف امریکہ, ہر جیل میں شروع کیا جائے. تو پھر وہ بتا رہے تھے کہ اتنے وسائل تھے کہ 150 میں شروع ہو سکا, 150 جیلوں میں, باقی میں نہیں شروع ہو سکا کیونکہ اس کے لیے آدمی چاہیے تھے ماحول بنانے کے لیے, تو ہو سکا. تو اس جب تک ان کے سوشل پرابلم کو حل کر رہا ہو, جو کوئی چیز ان کے معاشرتی مسائل کو حل کر رہی ہو, اس کو لینے کے لیے تیار ہیں, بشرطے کہ ان کے نظام پر غالب نہ آ جائے. جس بات ان کے نظام پر غالب آنے کے حالات آ جائیں تو پھر وہ اس کو نہیں چھوڑتے, پھر نہیں چھوڑتے ہیں کہ پھر اس پر لڑیں گے, مریں گے, ماریں گے, لیکن اس کو آگے آنے نہیں دیں. تو فضل الرحمان صاحب پر پابندی لگائی نا کہ سارے ساتھیوں کو راضی کرو, ان سے ملو اور ان سے تاکہ خفقیاں جو تمہاری ہیں دور ہو جائیں, اس پر پابندی لگائی ہے. اور ڈاکٹر شاکر کو ہیلتھ میں بھرتی کیا نا, ایک بی ایچ یو میں گیا, وہاں لڑائی ہو گئی, انہوں نے کہا لوگوں نے میرے ساتھ لڑائی کر لی. اچھا جی, وہاں سے دوسرے میں تبدیل کرایا, وہاں لڑائی ہو گئی, تو وہاں سے تیسرے میں تجویز کیا, وہاں لڑائی ہو گئی. تو میں نے اسے کہا بس یہ آپ تین بار آزمائش آپ کی ہو گئی, اب میں آپ کو واضح بتاؤں کہ لوگ آپ سے نہیں لڑ رہے, آپ لوگوں سے لڑ رہے ہیں. آپ لوگوں سے لڑ رہے ہیں, آپ ایسی ترتیب کا اختیار کر رہے ہیں جو کہ مشکل ہے اور عملی نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے گڑبڑ حالات پیدا ہوتے ہیں. اس لیے آپ بجائے لوگوں کو برا کہنے کے, آپ جو ہے تو میں اب یہی سوچوں گا کہ آپ کی اصلاح کیسے ہو جائے, اور آپ بھی اپنے آپ پر غور کریں. پھر اس کو ایک سال کی چھٹی دلوا کر میں لے کر آیا کہ پارٹ ٹو کے امتحان پاس کر لے, اپنے پاس لے کر آیا تاکہ تھوڑا کام ہوگا, تنخواہ بھی اس کو وہاں سے ملتی رہے گی, یہاں سے بھی تنخواہ ملے گی, اور پڑھائی کرے گا. تو وہاں کر جو اس نے پرفارمنس کی نا, پھر میرا خیال تھا کہ شادی میں کرا دیتا ہوں, تو ایک پر چند دنوں کے بعد خیال ہے کہ اس کی شادی کی ذمہ داری میں نہیں لے سکتا, کیونکہ آگے اس کے مستقبل کیسے حالات نظر آ رہے ہیں. اور کارکردگی کے بعد میں نے بھی شکر کیا کہ شکر ہے سال سے زیادہ نہیں تھا اس کا کہ فارغ کر کے اس کو میں آرام سے بھیج رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے نوافل عبادت کی اتنی کوشش نہیں چاہتا ہے کہ ہم ساری رات تہجد میں کھڑے ہوں, سارا دن روزہ رکھ رہے ہوں, ہر سال عمرہ کر رہے ہوں, حج کر رہے ہوں, لیکن انسان ہم سے نالا ہوں. تو اس آدمی کے کا کوئی وزن کوئی وقت اللہ پاک کے دربار میں نہیں. حدیث شریف نے کہا سخی و حبیب اللہ لو کا نفاسکا, اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں, والبخیل عدو اللہ ولو کانا عابدا, عابدا کے صالحاً تو ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, عابدا چاہے صرف عابد ہے. زاہد کیونکہ زاہد کہتے ہیں صرف دنیا کے ترقی ہوا, تو ایک بات درست ہوئی کہ ترک دنیا ہو گیا, لیکن اب دوسرا جو ہے تو ترک نفس اور وہ نہ وہ کافی منزل باقی ہے نا. ولو کا نظاہد سخی ہو حبیب اللہ, ولو کا نفا سخی اللہ کا دوست ہے اگر کہ وہ گنہگار ہو, بول بکیل و ادب اللہ ولو کا نظاہد, اور کنجوس جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے اگر کہ وہ زاہد ہو. آپ جو ہے سخاوت جو ہے وہ صرف پیسے دینے کی سخاوت ہی نہیں ہے, سخاوت جو ہے تو باطن میں باطن کی ایک صفت ہے. تو سخی آدمی جو ہے اس پہ ہمدردی ہوتی ہے, اس میں نرمی ہوتی ہے, اس میں خیرخواہی ہوتی ہے, اس میں اپنا مال دوسروں پر خرچ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، ہر کسی کا سلوک، ہر کسی کے ساتھ تعلقات بنانا، ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنی بیماریاں مبتلا اور معذور آدمی سے، اور جس طرح میرے بھائی کی وفات ہوئی، اچانک وفات ہو گئی ہارٹ اٹیک سے، وہ ان کے اپنے گھر میں شادی تھی اور شادی کو نبھا کر اس معذور جان کے ساتھ وہ ہمارے گھر اس کے بعد بھائی کی وفات پر پہنچا، اتنا لمبا سفر کر کے. حضرت مولانا عبدالحق صاحب کے بارے میں ڈاکٹر نصر صاحب نے بتایا ہے، انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب کی وفات ہو گئی اور میں نے ان کو اطلاع دی صرف اس لیے کہ بزرگ آدمی ہیں، دعا کریں تو اللہ ان کی مغفرت کرے. تو کہتے ہیں میں ان کا جنازہ لے کر ابٹآباد کو بعد میں پہنچا ہوں اور مولانا عبدالحق صاحب اس کے جنازے کے لیے پہلے سے ہمارے گھر پر بیٹھے موجود تھے. تو اگر میں مرید میرے لوگوں کی غمی میں، لوگوں کی تکلیف میں، لوگوں کی مشکلات میں ان کا پوچھتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ساتھ نہیں دیتے ہیں، خدمت نہیں کرتے ہیں، ان کی خوش اخلاق نہیں ہے، لوگوں کے دل خوش نہیں ہیں ان سے، اور لوگوں کے ساتھ تعلقات درست نہیں ہیں، تو ان کی عبادت اور ان کے ذکر اذکار کا ہمارے ساتھ کیا، جو اللہ کے ساتھ کیا، کہ جب مزاج درست نہیں ہوا، عادات درست نہیں، عادات و اطوار درست نہیں ہوئے. تاکہ مجھ سے کوئی اذیت میں نہ ہو، میرے ہاتھ پاؤں سے اور زبان سے کسی کو اذیت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، کہ آدمیوں کا دل خوش ہو، دعائیں دے رہے ہوں خوش ہو رہے ہوں، رحمت محسوس کر رہے ہوں، ان کا دل چاہ رہا ہو کہ آدمی ہمارے پاس آئے، ہم ملیں اس سے. ہمارے ساتھی بڑے سلسلے میں چلے، بڑے آگے نکل گئے، کچھ ساتھیوں کا خیال ہوا کہ ان کو اجازت دی جائے. میں نے کہا ان کی اجازت نہیں ہو سکتی. میں کیوں، میں نے کہا کبھی بھی ہمارے کوئی مرید یا اور ساتھی واقف گئے ان کے پاس تو یہ بعض اوقات ملتے نہیں ہیں، کسی کا کام کرنا تو علیحدہ بات ہے، بعض اوقات ملتے بھی نہیں ہیں کہ گھر پر نہیں ہیں. تو مولویوں کی طرح مسئلہ سیکھا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے اس طرح کا کہنے کی گنجائش نکلتی ہے، جی مولوی صاحبان فتویٰ بیان کیا کرتے ہیں نا، کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ادھر نہیں مفتی چل ہوں مقدر ادھر سبحان اللہ سبحان اللہ. صاحب اپنے بیٹے کو سمجھا رہے تھے ایک صاحب کہ اگر احمد صاحب آئے تو کہہ دینا گھر پہ نہیں ہے، اگر کریم صاحب آئے تو کہہ دینا ابھی بیٹھے ہیں آتے ہوں گے، اور اگر مجید صاحب آئے تو کہنا گھر پہ ہیں ابو، گھر پہ گھر پہ ابو ہیں. تین دائرے کھینچے تھے سبحان اللہ سبحان. تو آدمی کے دل میں خیر خواہی ہو، ہر کسی کو خیر پہنچنے کا جذبہ ہو، ہمارے ایک بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے تو نماز وغیرہ نہیں پڑھتے تھے، تو کسی سے ملاقات ہوتی تھی تو ہمارے ساتھ حجت الگ اور کبھی کہتا کہ آدھی ولایت آپ کی ہے، حج کر لیا تو پھر پوری ہو جائے گی. اسی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے کہ حج کے لیے گیا نماز ہی پڑھے گا تو آگے سانس جاتے پاس پڑھتے. تو وجہ یہ تھی کہ یہ آدمی کسی آدمی کو تکلیف دینا یا کسی کو پریشان کرنا کبھی نہیں کرنا، باوجود اتنے اختیارات کے، ہر کسی کو سکھ پہنچانا، ہر کسی کو خیر پہنچانا، ہر کسی کی مشکل میں جتنا اس کے بس میں اس کو حل کرنا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ